jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Wysokie C i dwa listy w takiej tonacji. Jeżeli mamy coś dzisiaj powiedzieć, to nie czekajmy. Jutro może być za późno, bo jak napisał ksiądz Twardowski, śpieszmy się kochać, ludzi tak szybko odchodzą. Ja niestety nie zdążyłem. Pan Andrzej. I jeszcze jedno, krótkie, osobiste wyznanie. Kocham cię, tato. Karol, licealista. see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. A wonderful world. To piękna scena z tymi ludźmi, którzy się spotykają, ściskają się, podają sobie rękę, mówią, jak się masz. I to jest ten wspaniały świat. I taki list na temat. Pan Jacek. Temat dzisiejszego spotkania jest ważniejszy, niż mogłoby się wydawać. Wielokrotnie się spotkałem z opinią, że amerykański zwyczaj pozdrawiania się na każdym kroku jest pustą manierą. Moim zdaniem jednak znacznie przyjemniej się żyje i pracuje wśród ludzi, którzy swoich sąsiadów, współpracowników i w ogóle ludzi nie traktują jak powietrze. Nie tylko nie przeszkadzało mi wielokrotne odpowiadanie na pozdrowienia hi czy hello mijanym, nieznanym mi ludziom, ale zauważyłem, że ten banalny, zdawać by się mogło, zwyczaj ma całkiem sporą moc. Jest jak delikatna, cieniutka, ale nadspodziewanie istotna i mocna nić, dzięki której ludzie czują, że nie są dla innych obojętni, że nie są niewidzialni. Wiem, że takie pozdrowienie to jeszcze nie komplement, ale jest to przyjazny gest i tworzy dobry klimat między ludźmi. Z komplementami zaś problemów jest kilka, a jeden jest taki, że z jednej strony bywają komplemenciarze fałszywi i interesowni, a z drugiej bywają komplementowani, a zwłaszcza komplementowane gotowe uznać komplement za molestowanie. Trudna sprawa. No tak, ale właśnie powinienem to od końca przeczytać i żeby się skończyło tą nicią i porozumieniem i uśmiechem. Rzeczywiście bardzo to pomaga. No to było najpierw po amerykańsku, teraz właśnie też po amerykańsku. No to jeszcze przypomnijmy to, co po rosyjsku. Dawajcie woskrycać друг другом восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврось, а то попеременно. Не надо придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая. Тем более, что жизнь короткая такая, бо życie krótko trwa i mija jak tygodnie, tak tłumaczy Witold Dąbrowski. No i wróćmy jeszcze do tej pierwszej zwrotki tej pieśni wspaniałej. Spróbujmy cieszyć się, przychylać sobie nieba. Serdecznych, ciepłych słów obawiać się nie trzeba. Więc mówmy sobie dziś nawzajem komplementy. Nieliczne przecież są radosne te momenty. Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to może teraz znowu po angielsku i to są komplementy na temat fryzury w tej piosence zawarte. Dandy Warhols. to zmieńmy teraz może nastrój, tonację, język. I jest taki wspaniały wiersz Herberta, modlitwa pana Cogito podróżnika, ten, który się kończy tą słynną frazą, żebym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia. A nade wszystko, żebym był pokorny, to znaczy ten, który pragnie źródła. I tam jest o naturze, o muzeach, o malarzach, ale też są takie piękne słowa o ludziach spotkanych pewnie raz. I na przykład takie słowa. Proszę cię, żebyś wynagrodził siwego staruszka, który nieproszony przyniósł mi owoce ze swego ogrodu na spalonej słońcem ojczystej wyspie syna Laertesa. Albo i żebyś miał w swej opiece mamę ze Spoleto, Spiridiona z Paxos, dobrego studenta z Berlina, który wybawił mnie z opresji. A potem nieoczekiwanie spotkany w Arizonie wiózł mnie do Wielkiego Kanionu, który jest jak 100 tysięcy katedr zwróconych głową w dół. I jeszcze ważne słowa. Pozwól, o Panie, abym nie myślał o moich wodnistookich, szarych, niemądrych. Niemądrych, nie złych, tylko niemądrych. Prześladowcach, kiedy słońce schodzi w Morze Jońskie, prawdziwie nieopisane. To Herbert. No i Okudżawa, i Państwa listy, i może jeszcze to, co Państwo dzisiaj powiedzą. Komplementy, chociaż tyle. Chociaż to mogą być też różne nastroje, różne tonacje. Bo życie krótko trwa i mija jak tygodnie. Tak tłumaczy Witold Dąbrowski przesłanie tego wiersza i tej pieśni Bułata Okudżawy. No to zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Apart. greater than death, just like the songs and stories told. And when she built you up, she broke the mold. Bad attitudes are power stronger than death, alive and burning or stone cold. But when they built you, jedna z moich ulubionych piosenek, nawet może jakiegoś większego słowa powinienem użyć. Też a propos tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, piosenka dedykowana zmarłemu przyjacielowi. I no, zaczyna się od Titanica. No, był taki Titanic, władca mórz, ale przecież inne, były też inne okręty, które nimi władały. No ale kiedy ty odeszłeś, odszedłeś, no to ty byłeś naprawdę niepowtarzalny, ten jedyny. Pani Agnieszka, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani. Ja chcę tylko powiedzieć taką, przypomniałam sobie sytuację, taką może malutką, ale sympatyczną. Maj zeszłego roku kupiłam dwa bukiety konwali na rynku i weszłam do żabki. I tam widzę, że panie były takie zapracowane. Ofiarowałam ten bukiecik konwali paniom. One były tak szczęśliwe i ucieszone, że od tej pory zawsze na mój widok się uśmiechają, jak tam wchodzę do nich. Także to jest taki mały gest, a po prostu ludziom daje jakąś taką uśmiech duszy. Dziękuję bardzo za uśmiech duszy. Pozdrawiam serdecznie pani Agnieszko. I może jako komentarz taki list krótki, który piękny, który napisał pan Mariusz. Też o kwiatach. I też o tym, co mówimy właściwie, o tym, o czym mówimy właściwie. Lilak gra na ukulele. Napisali, że vulgaris, a dla mnie ładny. Tylko szkoda, że tak krótko kwitnie. Zaśpiewam piosenkę dla tych, którzy chcą. Opowiem wszystkim małym dzieciom, jak poszukają, to znajdą. Tak bardzo tego chcę, tak bardzo, czy to źle? Nie przez pragnienie i przez głód, po prostu samotny, samotny wśród takich samych jak ja, takich samych jak ja, śpiewając to la, la, la, la, la. Miasta do wsi i co? Co mam wam dać? No cóż, mogę wam dać, jak mnie to la, la, la, la, la. Oh, taki krótki list o krótkim liście. Kilka tygodni temu napisałem krótki list do ciebie. No to do mnie. Którego nie wysłałam. Pisze Iwona. Tkwił sobie zawieszony w folderze kopii roboczych, aż pomyślałam dziś właśnie, że może przyszedł jednak jego czas. Oto jego treść. Zaczynam czytać nasze dawne maile. To chyba oznacza, że brakuje mi naszej korespondencji. Choć milczę, to nie wiesz nawet, jak jestem blisko. Piękne zdanie. Jakoś tak mi się wryło w serce. Dzielę się z tą opowieścią, z tymi pięknymi słowami z Państwem, bo tu jest takie przesłanie. Postaram się dziś wyciągnąć z zanadrza takie kopie robocze. Słowa, które chciałam innym powiedzieć, a zabrakło mi odwagi. Bardzo pięknie, bardzo dziękuję, Iwona. I może mają Państwo takie kopie robocze gdzieś, cokolwiek to znaczy, czy to jest w komputerze, czy jakoś inaczej je możemy przecież rozumieć. I może czas wyciągnąć z zanadrza te słowa. A jakby Państwo chcieli je dzisiaj wypowiedzieć albo napisać, oczywiście zapraszam. 7 trójek, jak zwykle, dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Też jak zwykle. No i ta piosenka też jest właściwie na temat o takich, no zresztą proszę posłuchać, o czym. Widziałam twoje zdjęcie na szybach samochodów. Ukradnijmy jeden z nich i ucieknijmy tak daleko, gdzieś do kraju, w którym nie da się już wyspowiadać. Drogi e-mailowy, bo cię z Amazonu. Wiem, że prosisz, żeby nie odpisywać, ale o tych sprawach nie mówię nikomu. Być może jestem nieco nadwrażliwa. melancholijna piosenka, no myślę, że można tak ją opisać, że jest to potrzebie tych słów serdecznych, miłych, ogromnej potrzebie, która jest tak akurat realizowana. No właśnie, jak słyszeliśmy. A teraz chciałbym Państwu puścić Paula Simona. I jest taka piosenka You're the One, czyli jesteś tą jedyną. No brzmi patetycznie albo sentymentalnie. A potem, jak to u niego, jest taka zmyłka, zmiana perspektywy, nawet robi się z tego oskarżenie. To ty jesteś to właśnie tą, która złamała mi serce i tak dalej, i są wyrzuty. No ale potem jest znowu przerzutka. No dobrze, ale teraz popatrzmy na to z drugiej strony. No to jeśli z twojej strony byśmy popatrzyli, no to ona, ty też możesz tak powiedzieć. To ty złamałeś mi serce. To ty, to twoja wina. No i na końcu jest to my. To jest, może trochę odbiegamy od tematu, ale chyba nie tak bardzo. No ale no proszę bardzo, ja też czekam jeszcze, gdyby Państwo zechcieli napisać, zadzwonić, to jest jeszcze trochę czasu. Bardzo proszę. A teraz Paul Simon. May 12 angels guard you while you sleep. Maybe that's a waste of angels, I don't know. I'd do anything to keep you safe from the danger that surrounds us. Little by little, bit by bit, little bit by little bit, now you got it, that's it. What are you thinking? Things will go sour, take its temperature every hour, nervous when you own it, nervous when it's gone. What do you think has been going on for so long? Our fingers and blame Pola Simona i w ogóle a propos taki list od Ani. Dzisiaj komplementy. O komplementach, czy może raczej o ciepłych, serdecznych i życzliwych słowach, czyli autentycznych. A tak trudno nimi obdarować kogoś, kto ukąsił. Na przykład zakładając złą wolę, czy nadszarpując mocno zaufanie. Nie chcąc mieszkać w kolonii agresywnych głuptaków. No i to pewnie i o ludziach, i o ptakach takich agresywnych właśnie. Nie mam zamiaru poddawać się potrzebie nagłego odwrócenia się, napięcie na zawsze. Nie mówiąc już o tym, że czasem jak w pracy nie da się tego zrobić, to zostaje. Zawsze ta sama ścieżka szukania w sobie współczucia i zrozumienia. Czasami się nie chce, czasami ma się tak serdecznie dość. Ale w końcu za każdym razem staje się przed pytaniem, niczym przed ścianą. Agresja? Czy jednak trudne współczucie, czyli dokładnie tak, jak w tej indiańskiej opowieści z początku audycji, tej o tych wilkach. Zwycięży ten, którego się karmi. No dobrze, to Tracy Chapman teraz. Tracy Chapman. I teraz powinno być takie milczenie. bo właśnie ona o tym zaśpiewała. Bo są takie listy, które tutaj przychodzą, właściwie to one nie są do mnie. Miałem zaszczyt je przeczytać, odczytać, ale zrobiłem to po cichu, nie będę mówił głośno. Kilka z nich to są przepiękne listy miłosne. Państwo piszą o swojej miłości do kogoś, do tej najważniejszej osoby. Więc tu powinna być cisza. Albo może jeszcze jedna piosenka z tej płyty i znowu Tracy Chapman i ona o tym tak pięknie mówi, jak Państwo piszą. To say, no words to convey this feeling inside I have for you. Deep in my heart, safe from the gods of intellect and reason, leaving me at loss for words to express my feelings. Deep in my heart, deep in my heart, look at me losing control, thinking I had it, the feelings this strong, no longer the master of my emotions. No words to say, no words to convey this feeling inside I have for you. Deep in my heart, safe from the gods of intellect and reason, leaving me at loss for words to express feeling. Deep in my heart, deep in my heart, look at me losing control, thinking I had it, the feelings this strong, no longer the master of my emotions. No words to say, no words to convey this feeling inside I have for you. Trochę szepnąłem do mikrofonu za głośno. Przepraszam. Ale chcę powiedzieć jeszcze, no bo tak, teraz już jesteśmy na takiej wysokiej orbicie bardzo, na orbicie miłości. Ale wróćmy jeszcze do tego wiersza, do tej pieśni o Kudżawy. Więc mówmy sobie dziś nawzajem komplementy. I potem następna linia jest taka, w polskim tłumaczeniu ona tak mocno nie brzmi, a po rosyjsku jest tak, więc eta wsio lubwi, szczęśliwe je momenty. Przecież to są szczęśliwe momenty miłości. Czyli doszliśmy od takich miłych słów, no życzliwych, miłych, ładnych, no bardzo takich głębokich. I teraz nawet no, słowa, ale też gesty. Wybrałem taki utwór, który no, jest zupełnie też z innej galaktyki muzycznej. Mam na myśli Haydna. On napisał taką symfonię, w której dawał wyraźny, bardzo dowcipny znak swojemu patronowi, księciu Esterhaziemu, że już czas by było się zbierać i wypuścić z letniej rezydencji, wypuścić muzyków trochę, żeby pobyli ze swoimi rodzinami. I to jest taka symfonia pożegnanie, tak ona się nazywa, tak? Abschied, tak dobrze chyba mówię. Tak, Abschied Symfonii. I ostatnia część jest taka, że muzycy po kolei przestają grać, gaszą światełko, czyli zdmuchują świece nad swoim, przy swoim pulpicie i po cichutku wychodzą i potem zostaje ich coraz mniej. Książę zrozumiał. No, piękny, dowcipny gest, też pełen życzliwości dla kolegów, no bo koledzy chcieliby pomieszkać w domu. No i zdmuchnęli świeczki, puh, i pojechali pomieszkać do domu. Ja zaraz też się zbieram. Nie jutro, tylko dzisiaj, już niedługo bardzo czeka mnie spotkanie z moją wnusią i to wymaga bardzo dużej energii i kondycji, więc idę szybko spać. Jak najszybciej i zostawiam Państwa we wspaniałych rękach. Pani Elżbieta Różycka realizuje program. Bardzo dziękuję. Wojtek Osowski zaraz się z Państwem spotka. No i Wioli Myszkowskiej też dziękuję, która jest wydawcą programu. No i Państwa najserdeczniej pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.